أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا دی جن الله جل جلاله د دې مشرکانو د اهل مکه او هغه اشکالات چې کوم د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې دی کول چې نبی علیہ السلام پیغمبر نشي کېده او د کدا د خبرې دی نو هغه اشکالات الله ذکر کوي او داګه جوابات ذکر کوي نلومبه شبا وقالو واللاوی دیویلی مالی حاضر رسول ششوی دی پیغمبر بانده دا سنگ پیغمبر دا یا کلو توان جده خو خوراک خوری ویمشی پی لسواک او گرزی پا بازارونو که دا پارا دا کلو ضروریات نو دا خبره دیوی دا څنګه پیغمبر دی بطور استهزاء سپکوالی وی پیغمبر دا څنګه پیغمبر دی چې یو طرف ته پیغمبري ده او بل طرف ته څنګه چې موږ خوراک کوو نه دی دا څه خوراک دی او بل څنګه چې موږ کې یو تن بازارونو کې ګرځي نو دیم بازارونو کې ګرځي نو ګوره کده نبی وی نه دا خوراک نه کوو د خوراک ته به احتیاج نه او کده پیغمبر وینو دی به د ضرورتو د لپاره بازارونو ته نه ده دغه بس ضرورت او دریم اشکال نګورا د دې رسو الله یو غټ جواب ذکر کی خو د دې جواب وایي پیغمبر عام هر پیغمبر هغه بشری ذکر خبره مخکې تیر شوې ده چې انسان د ملک نه استفاده نشي کولی نبی علیہ السلام به کوله او بګران او نبی علیہ السلام ته هغه وحی نبی علیہ السلام ته هغه وحی اسانه و چې فرشته براله او د صحابي به شکل وشو ځکه انسان د انسان نه اسانه پیدا وسته شي خبره ده غلا نه انسان پیغمبر او چې انسان پیغمبر شنو خامخه خوراک وګي او چې انسان پیغمبر شي نو دا هغه احتیاج راځي ضرورت راځي بازار ته نو دا نه ده چې دې بازار ته نه ځي نه بازار ته تللی شي د خپل ضرورت لپاره ابل د دې سیزنو د پیغمبرۍ سره ټکراو څه دی پیغمبر خودی ته وایي چې اغم د الله پیغامات مخلوقاتو ته رسي نو خوراک دې کوي څه منافات خو نشته خوراک دې کوي او بل طرف ته پیغامات دې رسي ضروریات تیم بازار کی برابری او خلقو ته د الله احکامات هم رسې نه دي دواړو کې ستارو نشته چې دا دوه خبرې یو بل سره نشي جمع کړي چې دی وی کدا پیغمبر وینو قرات نو بګار کدا پیغمبر وې نو بازارونو کې ګرځېدل نو بګار نه پیغمبر تیم وی او قرات تیم کوي بازار کې دی او د دې یو بل جواب هم الله ذکر کړي او ما ارسلنا قبلک من المرسلین بل ځای الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق هغه ځکه الله ویلي پیغمبر ستانه مخکې چې مونږ کم پیغمبر را لېګل دي نو هغه به خوراک ويمشون في الاسواق او بازارونو کې به ګرځي خبره ده تعالی انسان ته مونږ انسان پیغمبر تړلې انسانیت سره دا خبره هغه تړلې نو دې ځین کې دا خبره پرته اول ذکر راغلی انما انا بشر پیغمبر د الله دی تو استاد په شان انسان دی دغه شک مکه وای استاد په شان انسان هم خو صرف یوحا الی ما ته وحی کولی شي زدا الله د طرفا تاسو ته احکامات در رسول نو منصب د رسالت احکامات رسول دی خبرم دا انده لکه پیغمبر دا چې خوراکي بن شي نو دا پیغمبر شو بازار کې نه ګرځي نو دا پیغمبر شو ننه چې کوم د الله احکامات د الله په حکم باندې وترځي او مخکې خلکو ترځي هغه پیغمبر کا خوراک کوي کا واده کوي چې انساني کې بازار کې ګرځي نو دا ټول ضرورت دا کې دي شي لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا دبل اشکال دی دیوی لولا انزل علیه ملک دبان دی اولی نازلول نشی ملکون یو پرشتا معاونا چی دا معاونت کی امداد کی ملگرتی ہے کی فیکون معه نذیرا بس شی اغا پرشتا معه دا جسر نذیرا یرون کی ندیم لگیا دی دا خلقون خلق یرئی او پرشتا و سردن او پرشتا دا تصدیق کی پرشتا خلقو توجی بودا پیغمبر حق دیوی مانا نو دا دې بلی غلط سوچو پرشتي ته څه ضرورت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله طاقت او استطاعت احکامات او رسول ټول دنیا ته نبی علیہ السلام دی نو رسول نو معاوني پرشتي ته ضرورت او هغه نه ابل ک پرشتہ ور نو خلق بلی دا نه خبر هم ده تعالی نو نور بلشی خبره دلائل د نبی علیہ السلام د نبوت موجود او پرشتي ته ضرورت نو چې خامخا پرشتہ دی ګرځي او پیغمبر دی خبره کوي بس پرشتہ دی بالکل دا الله پیغمبر دی صحیح ده اوس د پرشتہ خلکو ته بیا شاته څه پته لګی دا چې دا د الله طرفه پرشتہ دا و کنه دا هغه بیا بل دلیل پکا نو دا د دې یو خود سخته اشکال په نبی علیہ السلام باندې د دې په طبیعت کې اشکال نو یو خبره دی دام کوله او دام بے ځای خبره چې د سره د پرشتہ یو بس هغه د خلک یې ری او چې څنګه دې مونږ وینو پرشتہ دې وینو بل اشکال په نبوت باندې او یلکا الیه کنزن یا دی ور کلیشی دتا کنزن یو خزانه چې د بازارونو کې نه ګرځي خزانه وسري سونه او چاندې و د ور کلیشی خزانه او تکون له جنته یا دی شید د پاره یو باغ یا کول منها چې داغه نه خوراک کوي کم سے کم یو خپل باغ وي داغه نه خوراکونه کولی میوه خوړي نو د بازار تلو د ضرورت نو او خوراک ته د بل چانه وختو ته یا مطلب سر ذریعہ معاش ته ضرورت نو بس د الله یو باغ ورکړی داګه نه خوراک نو دام په ذل اشکار ک پیغمبر الله مالدار را لګلې ویني بیا هم د خلکو نه نخلاصې خبر هم ده نه وی به نبی اسلام د دین کار ځکه کوغه سره پوره دنیا منګه څنګه وو هغه پینځه وخت موږ ځکه کو هغه مکمل وزګار ضرورت برابر سونا چاندې د دنیا سره وي نه دا د دې یو بجا اشکالو لازمی نه ده چې پیغمبر سره د خزاني لازمی نه ده چې پیغمبر سره د باغی پیغمبري خدای الله احکامات رسول ته وي کباغونه او خزاني هغه ته الله ورکی او کور نگی پیغمبر کې نه شي ته د خبرو د پیغمبر سره ستزاد نشته چې دا د پیغمبر سره نه جمعي او نبی علیہ السلام باندې الله دا خبره پیش کړم وا حدیث د ترمذی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو الله ما باندې دا زمکه بوتھا علاقه دا ټوله بوتھا علاقه پیش کړ دمکه چې دا ل ټول سره کوم لوی علاقه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے زما ربنا مال د سیر ذکر کوا چې یو رز موړی ما یو رز وګیم او بل حدیث دی حدیث د مسند احمد دی هغه کې ورسره لغون تعال پاس دی وای نبی علیہ السلام فرمایل فیزا جوتو هر کله چې زه وګیشم نو تضرعت الیک یا الله تتاجیزی وګم او هر کله چې زم مول شمن استا حمد وکما او استا شکر وکما او بل روایت علامه بغوی ذکر کړی دی کنز العمال کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کچره زو غوړم د الله نه نماز سره په دسونی غرونه رواني زورونه به مزر روانو او یو پر مل ماته او پرشتره له دومره دومره غټه وا او هغه ما دوجه ستار رب ته سلام کوي او بیا دا خبره کوي کته غواړي نبی عبدن چې د الله پیغمبر دې شي بنده عجز بنده دې شي او که غواړي نبی دې شي بادشاہ دې شي نو نبی علیہ السلام پر ملما جبرئیل ته وکړل نو جبرئیل ما ته اشاره وکړه فاشار الی ان ضع نفسك ځان خټګه نو یما وی چې دا غواړم چې دې پیغمبر هم بنده دې عاجزی دې نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام د دین ارستو چې کله دا پرشتہ رااله او نبی علیہ السلام فرمایلی الله ز عبدیت عجیزی غواړم نو چرې نبی علیہ السلام تکه باندې خوراک نه وکړي چې شاته تکه دی والی خوراک دی کړي او نبی علیہ السلام به وی چې اکل کما یاکل العبید خوراک بداسې کوم لکه څنګه چې غلام سړی گئی واجلس کما یجلس العبید او داسې به کینم کمایل د سن عبید لکه څنګه چې غلامان کینی نو دا نبی علیہ السلام ته الله ور کولم شو په دې کې حکمت الله ور نکړو خو الله ور کول شو نبی علیہ السلام باندې پېښو نو الله فرمایي وکاله الظالمون دا ظالمان چې دی دا خبره کوي ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي د اچا الا رجلا مسحورا مگر د داسې سړی مسحورا چې هغه لیونه دې سیر بشوي نو ګور الله داونه وکال المشرکون وکال الظالمون اشاره وکړه د دې چې څومره خبرې کوي دې کې نه انصافي کوي ظلم کوي دا ظالمان دي زیاتې کوي پیغمبر ته د پیغمبر حق نه ورکي پیغمبر ته پیغمبرو هغه نه وي نو په دې لپس کې الله وجه دې اشاره وکړه چې دومره دې په ظلم بکواس کوي نو وجه سره دا ظالمان دی وکاله ظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداری نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د داسې زړی چلی ونه دي سیر بشوي حالانکه دي ظالمانو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصف کمالی علمی عملی وصف د امانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په هر لحاظ سره نبی علیہ السلام پیژندو په دې باندې دا خبره هغه پټنه او بیا موږ ظلم د وجنه نبی علیہ السلام د نسبت او کجې بده سیر شوی باغله غلبه راغله الله تعالی نبی علیہ السلام ته خبره کوي انظر کیم فضربو لك الامثال وګوره پیغمبر سوچو کا دا جواب دې ټول شوو دا موږ چې درس شروع کړو وکالو ما نه حضرت رسول الله ورته فرمایي انظر وګوره سوچو کا کیف فضربو لك الامثال څنګه بیان استاد پر صفاتونه نکلوی بازار کې ګرځي دای صفات پیغمبر نشي کلوی خوراک کوي کلوی خزانه وسره نشته کلوی پرشته وسره نشته کلوی باغ وسره نشته انظر کیف ضربو لك الامثال وګوره دي څنګه بیان استاد پر صفاتونه فضلوا الله فرمای بس وجه بیان لاند یو ظالمان دی وجه د اشاره وا ابل الله فرمای چې د ظلم د وجه نه د خبرې کین فضلوا بس دي ګمرا شوی دی د لار نه خطا شوی دی بالکل پیغمبر ته پیغمبر نه وي نو چې کم لار خودون کې دی هغه ته لار خودون کې نه وي نو لار نه خطا شي سره لکه سره بل ګټ کې مخه دی رواني دی ور پسې رواني او دی هغه ته ډولار خودون کې نه وي لازمان چې هغه ته لار خودون کې نه وي داغه نه په بل باندې دی یو سره کوټي د دې هغه پسې لار وتاوي ماته لار معلومه هغه ته وي ته نه معلومه او باندې ور وتروانی لازمان لار ته خطا شو نو الله تعالی فرمای دی دا غلط سی بدونه بیانای نو فضلوا دی گمراه شوی دی لار ته خطا شوی دا لار خودیم کو ته صحیح نسبت نه کیه نه منی نو فلا یستطيعون سبیلا دی طاقت نشی لره لدلار دی بخپل څنګه لار وو زکه د جنت لارا او د الله ته رسیدو لارا د دې پہچان پاکل باندې نگی خبر نه دلا لازمی د دې د پر هغه احکامات پکار دی چې دا الله د طرف پر اغلی یو کس راوړي او پاګي باندې انسان روان شي الله ته جنت ته ورسي نو چې کله دې اغه نه منی او پاکل رسیدنه شي نو الله فرمایي دا اغه نه مخه تا شي ودي نو بلای استطيعون سبیلا دی طاقت نه لري د لارې د هدایت او د لارې د الله ته رسیدو او د لارې د حق. وقالوا ذي ما لهذا الرسول سشيوي دي پیغمبر د پارا يا كل طعام ما لهذا الرسول سشيوي دي پیغمبر لرا يا كل طعام چې د خوري خوراک لرا چې دا حساسیت د بشر ده وسب د بشر ده ويمشي او د ګرځي فل اسواق په بازارونو کې لولا انزل الیه ولنشنا زل ولی الیه د ترپتا ملکون یو پرشت معاونا فیکون معهو چه پرشد سرا نذیرا یر ورکون که اویل کا الیه یا ولنش ورکا ولدتا کنزن یو خزانا او تکون یاشی او تکون لہو یاوید د پارا شید د پارا جنتون یو بایا کلو منا چه خوراک یغینا. الله فرمای وکال الظالمون واذا ظالمان انت تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسورا مگر دیو سړی سرزدا دیو سړی لیونی چې پاکره غرب شوی دا نبی اسلام بیا دو. الله فرمای انظر وګورا کیف ضربو دی څنګه بیان الهک استاد پرا الامثال صفتنا فضلوا فذي خطا شوی دی د حق دلاره نه دلاره خودون کی نه خطا دی فلا یستطيعون فذي طاقت نلری سبیل دلاره په خپل طاقت نشته دلاره د هدایت طاقت نلری. الحمدلله رب العالمین سلام یا رب العالمین خبر کنه چې نه قرآن څخه محبت پیدا کړي شپه او سنت